104.6 FM. Sintonitzes Ràdio Cornellà. 104.6 l'acompanya. Ràdio Cornellà. Boas tardes, benvidos un día máis este noso programa na 104.6 de FM aquí, sempre en Galicia. Hoxe día de San Martiño de Porres, que no ano 1853 foi tal día como hoxe o día que saiu por primeira vez o número 1 de Faro de Vigo ao prelo. Boas tardes, Armando. Boas tardes, Xulio. Boas tardes, Marc Ford, que é o noso técnico que se encarrega de que Esto sale ao aire. E bueno, no 104.6 da FM atoponos tamén na internet, tamén pois no noso blog, tamén en Facebook, etcétera. Póñense sí. En contacto conosco que poden facelo en cualquier momento. Tamén damoslle un teléfono que últimamente non falábamos. 93-377-8200, 93-377-8055. 93-377-5355. Exactamente. Números... Teñen moitos sitios por donde poñese en contacto con nosco. Ademais, hoxe me parece ben que vai ser un programa, ademais, moi adaptado nas datas que estamos. Claro. Entre refráns, cousas do outono e tal, e ti que tamén tes por aí algo preparado. Sí, algo... Falando de refráns, teño aquí un bastante interesante neste mes de novembro que nos envía precisamente un amigo que temos alá en Galicia que sempre nos envía o almanaque agrícola. Voto man de vez en cando a él, e un deles di: os homes fan as leis, eso. As mulleres fan os costumes. Uh-huh. A muller co seu marido debaixo dunha pena fai abrigo. Sí, señor. Bueno, sentencias dos nosos maiores. Exactamente. Que, por certo, poderíamos lembrar algunhas das que nos manda Xosé Manuel de vez en cando cando estamos ali no outro programa, non? Exactamente. Extraordinarias. Sí. Xa que falábamos de sentencias, unha delas que non debemos esquecer en tal día como hoxe é aquela que di que o home pon e a muller dispón. Como a sempre, queremos que todos vostedes pasen dúas horiñas de radio en galego máis ou menos agradables. Yo que queremos é que, bueno, se poñan en contacto conosco. Vamos a facer, primeiro, como a sempre, a primeira nosa conexión con Galicia, na Baixa Limia. Despois intentaremos darlle... Irnos a Rías Baixas, non? Primeiro, darlle noticias das cousas que suceden por aquí ao noso carón, que a ver se de a sociedade, a Asociación Cultural Rosalía de Castro, hoxe podemos ter comunicación. E despois, a segunda oriña, intentaremos falar con Xulio Simón e un convidado que nos ten en especial esta. Alguna cousa máis? Pois sí, mira, polo San Martiño, faise o magosto, con castañas asadas e viño ou mosto. Vale. Castañas, castañas, noces, viño fan as delicias do San Martiño. Polo San Martiño vai ver o teu santiño. Castañas no dadal saben ben, pártense e pártense mal. Feito con castañas e asadas que se atopan, sardiñas e caras. Castañas asadas e sardiñas salgadas, non hai viño ruín. Non, desde logo. O que ocorre é que en algúns negocios, oye, queremos poñerlle un bocadiño de música sempre no comezo da nosa. Sí, podemos poñer un, para ir encetando isto, pois ímos a poñer algo de música. Adiante, algo que ten precisamente que ver con a festa de San Martiño, un disco que trouxemos de Galicia interesantísimo. Aí vai. Baixamos a música xa para poder manter a primeira comunicación coa nosa Galicia. Alá na baixa línea temos a don Xosé Lamela. Boas tardes, Xosé. Hola, boas tardes, Xulio e Armando. Sí, sí, bon outono, non? Sí, bueno, bastante frío, bastante chuvioso. Bueno, temos noso elemento exacto, non? O que corresponde, non? Exactamente. O que corresponde pola época. Pola época, exactamente. Bueno, pois, como sempre xa ya anuncié nos os ointes que de entrada ti sempre nos preparas un convidado especial, en este caso, sí, pois alguén que como veciño ou como persona importante no ambiente da Baixa Limia seguro que coñecemos, dánnos a coñecer quen. Bueno, unhas pinceladas, é que unha persona xoven e esa oscilación miña hacia acento xoven debe ser porque se son absolutamente maior de edad, se cumplíese a edad oficial de ser maior de edad, ¿no? Sí, sí. Sí, onde sucedeu eso. Uh-huh. Bueno, pois, unha persona xoven, creo que hai que poñerse serio, porque para falar de algo con mayúsculas, non, unha persona que procede de unha terra entrañable, sí, entrañable, Xulio, porque tú me regalaches unha memoria musical de alguien que naceu naquela terra no 1877. Ah, sí, sí, sí. Sorquito Santalices. Del señor Santalices, sí, señor, sí, sí. Sí, señor, un personaxe que realmente evoca toda a nosa musicalidade galega, non? É que non le rezo esa morriña por un mundo. Un restaurador, sí. Que ademais, coido que ten algún monumento, por lo menos, un recoñecemento no Concello, precisamente, ao bueno, que te refires, non? Falarnos de eso, vamos a buscar, entonces, la persona adecuada para falar de estas cosas. Vale. Estamos falando de una persona xoven. Sí. Bueno, con ese xoven acumula toda unha serie de características que o fan grande, non? Uh-huh. Eu teño que falar dele con certa pasión porque, a pesar de ser de outros colores políticos, non? Digamos, sí, en términos ese campo multicolor de España, non? Pois, únenos, iso, precisamente, que somos partidos diferentes, sabes, os enemigos están na casa, casi sempre, non? Está ben, está ben. Por outro lado, pois uno non se pois iso, había nova esa que que nos leva desde Braga a Astorga e que as dúas mansións que entregou para entrar en España era que a de Aguas Orixenas, que temos aquí onde estou neste momento, e é precisamente de Corquernes en Bande, que é no lugar onde está esta persona. Pois estamos falando da máxima autoridade de Bande. Mm. Que está levando o Concello por unhas vías espectaculares, non? Vai estar a ver a través da prensa como está traballando, facendo que Bande se convierta pues, en algo que seja potencialmente interesante dentro deste interior de Galicia tan sofocado pois desde todas partes, non? A Galicia está nesta nosa desta perda de poboación permanente que está sucedendo, non? Uh-huh. Estamos unha persona que traballaba que necesitaban moitos José Antonio Armadas por toda Galicia para que fixeran un pouco brotar isto e con a xuventude e esa enerxía que convoca precisamente esa xuventude que levan dentro e ese talento, non? Que fai realmente uso del eu recordo que traballamos, pero isto vámonos desarrollando despois se conseguimos que comunicar con él. Isto sí, máis ou menos é a presentación del. Despois, todo o demais xa se vai descubrindo a través da súa personalidade. Que coido que xa o temos, según nos dice aquí o noso técnico, que oído xa o temos ao outro lado do fío telefónico. Por lo tanto, saudámoslo. Boas tardes, do José Antonio. Hola, moi boas tardes. Moitas gracias. Moi boas tardes a todos os ouvintes. Moitas gracias a José Lamela, desde logo que a verdade é que, bueno, a presentación é que, bueno, creo que é inmerecida, pero bueno, a verdade é que a boa amizade que nos une, sobre todo o bo coñecemento que temos un do outro e a nosa paixón por esta nosa Baixa Limia, a verdade é que bueno, é que aún casi o fan sonroxar, vamos, pero de verdade que eu penso que esas verbas son inmerecidas. Eu penso que hai moitísima bueno, xente aquí que ten esa paixón, un deles é, por suposto, José Lamela, e dende logo que bueno, pois é un enchello de orgullo que un paisano pois fale así de un, pero que bueno, que a verdade é que o agradecemento sobre todo o recoñecemento é mutuo. Claro, eu falo de ti sobre todo desde o coñecemento que teño porque traballamos xuntos en varios en obxectivos, non? Durante a etapa anterior, e agora xa non podo, pero na etapa que estuve aí traballábamos amplemente, fixe a relación con os portugueses, conseguir facer estes programas Interreg, non? Que algún frutificou, que siga en marcha, e ese traballo no GDR, que agora precisamente eres o presidente, non? Sí, que nos levou varias veces a Santiago, entonces deu unha ocasión de conocerte en incluso, pois, profesar que esta estimación que se unirán para sempre, que o que queda de todas estas etapas, non? Traballamos e ao mesmo tempo, pois, chegamos a un conocimiento das persoas que son realmente válidas. Efectivamente. Aquí o que realmente importa, como ti ben dís, son as persoas. Eso sin lugar a dúbidas. As boas intencións, desde logo que eu penso que non coñecen nin de cores políticas, nin de ningún tipo outro de ideoloxías, nin de ninguna outra cousa que as poida separar. Simplemente bueno, son no, as boas intencións. Fomos capaces de sorprender moitas veces, pois porque que nos vían demasiado xuntos para, digamos, estar en frente. Efectivamente, sí. Podía resultar hasta sospeitoso, ¿verdad? Sí, pero eu penso que nesa combinación eu penso que tamén estaba posiblemente tamén o éxito poder contrastar, sobre todo ver as cousas. E que a xente inteligente sabe entender que estamos cada un por o seu lado buscando que podemos en todos os estamentos que podemos chegar, porque sempre abarca máis dirixirse en varias direccións, valga a redundancia, que traballar nunha só dirección. Eu creo que sacar o máximo partido de todas partes é o que realmente beneficiaría máis a toda esta terra, ¿no? Efectivamente. Pero ademais tendes ideas e elementos comuns que vos axudan a que políticas aparte pois coincidan en as sinerxias se unan para poder facer tentar de conseguir cousas para esa zona, non? Efectivamente, sobre todo aquí, como ben decía antes Josep, aquí hubo unha iniciación, e sobre todo intentouse potenciar algo que era sobre todo as relacións cos nosos veciños, cos portugueses, porque evidentemente nos que parecía que, bueno, que había unha tendencia de mirar hacia nosa terra, que esa é a lógica, de mirar para cara a Galicia, pero parecía como que aquello Portugal, que esas cámaras portuguesas, parece que, penso que durante esos anos nos que coincidimos, además él estando como alcalde de Lobios, eu en Bande, que hubo quizás un estreitamento de relacións entre Portugal e esta parte de Galicia, porque ademais, como ben decides, aquí nos unen moitas cousas en común, a Vía Nova, que seguro que falastes moitísimas veces dela, e despois outros elementos patrimoniais que non son comuns, a propia lingua, moitas veces incluso. A verdade é que son moitas cousas, e sobre todo as sinerxías que se poden crear, poden ser moi beneficiosas tanto para eles como para nós, que ahora mismo, como ben decía antes Xosé, aquí ahora estamos a sufrir, desgraciadamente, pois unha despoboación, quizás por un aillamento que, de alguna forma, eu penso que nós temos que ser capaces ou suficientemente inteligentes de buscar, de sumar, sobre todo, non solamente desde a zona galega, senón tamén desde a zona portuguesa. E eles mesmos, os portugueses, quizás xunto con vos, podedes reclamar precisamente que esa autoestrada que está, que bueno, que pronto se inaugurará, que remata pertiño de Bande, pois continue precisamente hasta Portugal, non? Efectivamente, en eso estamos. Eu me acordo perfectamente cando a primeira vez que tomei contacto co Concello de Bande, eu me acordo que ademais por unanimidade todos habíamos aprobado unha moción que era reclamar a construción desa famosa autoestrada, non? Despois tamén, sobre todo, en comunicacións, que ademais, Xosé sabe o ben, que ele estivo aí facendo xestión arduas, tanto en Santiago como no propio Portugal, a través das presidentes de Cámara, pois para intentar acercar, a chegar esa A28 a esta fronteira por parte de Portugal, esta conexión da A52, pois, a zona fronteiriza, quizáis para crear ese corredor do medio, por decirlo de alguna forma, do sur de Galicia, que é tan necesario, creo que, e sobre todo que a esta zona penso que é unha zona por descubrir, pero ademais que garda unha potencialidade que desde logo ese corredor non iba a ser en balde. Claro, e agora que convén é manter a tensión para que Berea non sea o fin deste corredor, senón que chegue hasta Lindoso e incluso presionar hacia Portugal para que continúe a este enlace. A 28, exactamente. Se cabe, o mellor hasta reclamar un camiño de ferro tamén, por si acaso. Efectivamente, porque ademais por aquí, como ben coñecedes vos, temos o camiño da Raíña Santa. Claro, exactamente. Por a antigua Reina Isabel de Portugal, que, uh-huh, que facía peregrina chegar a Santiago. Bueno, a verdade é que é un camiño que agarda unha riqueza etnográfica impresionante. Eu simplemente, xa solamente ver os elementos que nos podemos ir atopando por o Bande a través dese camiño, o propio camiño en sí, a verdade é que a beleza que agarda, a paisaxe, todo. Eu penso que o conxunto, creo que fai un camiño, pois, dende logo, único, como son, me imagino, prácticamente todos estes camiños xacobeos, pero que é un camiño que eu penso que nós temos que reivindicar con moita forza, e penso que tamén dende Portugal están coa intención de que así sexa. Porque eso supoño que unha cosa que está aguchada aí, que é que veña esta xente e que reviva, isto merece. Sí, sí, no, dende logo que sí. Ademais que eu penso que hai, sobre todo, sinergias. É decir, cando todo o mundo está de acordo con que hai que facer unha reivindicación sobre algo que ademais está aí, como bendís, que está agochado, pero que hai que sacalo, hai que revivilo, hai que darlle ese... Hai que darlle vida. Efectivamente. Entón, eu penso que aí nos temos a responsabilidade de que efectivamente que eso se veña para, que se veña para arriba, que se vexa, que, uh-huh, que a xente nos visite, que transite por ese camiño, porque ademais é un camiño que conxuntamente, me parece que co Ministerio, se mal non recordo, se mal non lembro, se había feito unha recuperación de parte dese camiño. Uh-huh. Non era o propio, pero si sí era moi paralelo a él, uh-huh, que eran a través dos camiños naturais uh-huh, que habían iniciado no seu momento o Ministerio de Medio Ambiente, uh-huh, conxuntamente coa Xunta de Galicia. Foi unha acción que estivo moi ben, pero claro, ahora temos que seguila mantendo, uh-huh, sobre todo, pois, continuar a través deses camiños, porque aquí, uh-huh, evidentemente, a veces, o moderno co patrimonial parece que a veces leva unhas pequenas loitas, pero bueno, que ao final eu penso que se teñen que entender, porque nos temos que disfrutar do que nos herdamos, e dende logo deixarle unha boa herdanza a xente que veña despois. Claro. E eu ainda estou recordando sobre esta vía, que é unha das máis primitivas que temos na península, a auténtica autopista que comunicaba Portugal con o sur de Galicia, ¿no? Esta vía nova, que posiblemente os romanos ya utilizaran outras vías máis primitivas, ¿no? Que enlazaba isto. Despois deu continuidade na época medieval, e aí están entonces o Camiño da Rainha Santa, o Camiño Xacobeo, todos enlazados son o mismo, que, digamos, o punto singular de cruce que sería Porteladone, ¿no? Que tiña que cruzar e tiña que comunicar por aí obligatoriamente todos esos flujos de masas humanas, ¿no? Uh-huh. E agora, pois, sufre esta pequena interrupción de non convertirse nun das vías fundamentais que serían realmente o punto de lanzamento para toda esta comarca, ¿no? Meternos por Portugal con unha vía, con un corredor que fora capaz de canalizar todos esos flujos de xente que temos a nosa volta, que son hasta 7 millóns de persoas en menos de hora e media, ¿no? Uh-huh. Efectivamente. Eso é un número, unha cifra o suficientemente importante como para tomar esos datos que estaba a decir José, pois moi, moi, moi en serio. Un camiño que ademais, pois, podemos encontrar, como ben decía, Aquis Originis, e despois no, por decirlo de alguna forma, no lugar onde nos estamos a volcarnos últimamente, que é sobre todo en Aquis Corcoernis, en Bande, na zona de Porto Quintela, que, bueno, pois de aí de alguna forma facíase despois esa confluencia de cara a Vía Lucus, que era que iba cara a antigo Lugo, uh-huh, e despois, desde logo, aquí iba para Astorga, que continuaba por aí ese treito a Vía Nova. Uh-huh. Un campamento espectacular, un campamento que ademais é algo que sempre se está a excavar, sempre se está de alguna forma a aparecer cousas novas, porque realmente a excavación ahora mesmo, según nos indicaba o arqueólogo xefe, todos os arqueólogos que le van ali a excavación, pois agora mesmo hai entre un 10 e un 20% solamente o que está exhumado. Uh-huh. Polo tanto, calquera visitante que poida chegarse, si quere volver outra vez pasados unhos anos, vais encontrar cousas novas, vai descubrir novas cousas, novos elementos que dende logo que van a facer que a toda esta xente que lle guste, pois, todo o que son estes camiños, todo o que a nosa historia, arqueoloxía, e por suposto poder disfrutar e vivir unha nova experiencia e unha aventura, dende logo que non van a quedar indiferentes. Claro, porque cando falamos de Aquis Corcoernis, estamos falando de algo moi serio, estamos falando do epicentro militar onde se ubicaba a 7ª Gémina, non? Sí. Un lugar, digamos, fundamental na militarización romana en toda esta zona, non? estamos falando de algo monumental, algo sublime. Se ve por la cantidad de murallas, ya un par de kilómetros de murallas que se han descubierto, ¿no? Todo, digamos, enlazado con la condición de aquas, de termalismo, ¿no? Efectivamente. También la presencia romana ahí. Eso hay que hablar, ¿no? Esa función de elementos, y después como mansión viaria. Todo eso coincidía en un punto estratégico singular como era poder ser eso de Puerto Quintela, ahí, donde está precisamente el centro de interpretación, ¿no? Efectivamente, o centro de interpretación das vías romanas. Eu moitas veces me metía con eles e decía que aquilo era moi semellante a unha cotop, unha especie de que ali se vía o que eran as vías, porque ademais non solamente ilustran perfectamente o que había nova, sino que tamén ilustran o que eran esas vías que fixeron no seu momento o Imperio Romano. Que dende logo que é moi ilustrativo, moi didáctico, dende logo que nos achega dunha forma espectacular o que era ese mundo romano, ese mundo das comunicacións, o como se facían as vías, as mansións, como se facían os campamentos, as referencias a todos os elementos romanos que se podemos atopar a través da Vía Nova, no propio Aquis Originis, pasando por a propio Aquis Quaternis, as pontes, todos os lugares. A verdade é que é algo que é moi recomendable cando se visita esta zona, e como ben decía tamén José, o tema termal tamén algo que se debe tocar. Aquí en Lobios, nesta zona, hai un magnífico balneario, e xusto ao lado pois hai unhas urgencias tamén termais, igual que en Aquis Originis, xusto carón da Mansio, en Aquis Quaternis, pois tamén temos aí unhas termas que dende logo aí se fixeron varias campañas de excavación, pero debido a que está xusto nunha zona dun embalse, pois non se puderon asentar o que foron esas campañas de excavación, posto que as augas termais non o permitían, pero que de aí os elementos que sí que foron saindo e se foron extraendo foron moi moi interesantes de cara a investigación do que foi en sí, pois todo que era ese asentamento romano que convivían cos veciños de aquel momento, que eran os cuercuenos, claro. Eu creo que ese centro de interpretación está insuficientemente promocionado, porque é un lugar onde tiña que desencadenar un reclamo grande para todos estes aficionados ao mundo da historia romana, da historia medieval, porque aí conxugase todo, non? É un lugar excepcional, é interesantísimo poder visitarlo, e desde a carretera pois apetece moitas veces baixar sin saber que nos vamos a encontrar aí, si podemos ter acceso ou non, pero desde logo é un lugar sublime, non? José, tamén nos podes falar aparte da antiguidade que eso representa, tamén da modernidade que estades a impulsar, ou polo menos comezastedes a impulsar para poder reclamar que a xente veña para aí, por exemplo, ese campo de traballo tan excepcional que é, xa falábamos en algunha ocasión con respecto as empresas que ese campo de esas empresas que se debían poñer por aí na zona, ou non sei, o campo empresarial que se lle podía axudar nesa zona, como era iso? Que non sei a que te referías cando me falache precisamente hai uns días de iso. Non sei, sí, supoño que sería o taller de búsqueda de emprego. Non sei, realmente esto, no tema de eso te refieres tamén ao un parque empresarial. Eso, ¿no? Es, sí. Sí. Bueno, evidentemente hai que, digamos, empeñarse en que haya unha actividade empresarial e equipos para que non morra todo, digamos, sí. Aplastados por o exceso de naturaleza mínimo de explotación, non? Non sei que pensa José Antonio sobre isto, non? Sí, sí. Eu penso que agora mesmo estamos vivindo unha época moi complicada, eso vemoslo todos. Sí. Desgraciadamente nos polígonos industriais, en vez de encherse, nos parece que se nos van cada vez menguando máis. Pues aí en Barcelona tende lo que ver. Sí. Evidentemente eu estuve non fai moito tempo en Barcelona, en Cataluña, e a verdade é que tuven pois a desgracia, por decirlo de alguna forma, de asistir pois a polígonos industriais que se estaban menguando, pero que nós agora mesmo temos que buscar fórmulas para poder levar adiante pois iniciativas de algún forma empresarial para que esta zona pois non se nos morra. O que eu penso que temos que intentar facer é sobre todo explotar o que vamos tendo por aquí. E que é o que temos? Pois evidentemente a principal industria que temos aquí é o turismo. Nós temos que ser quen de buscar unha fórmula conxunta, non solamente un concello, isto tense que buscar en global, tense que buscar a nivel comarcal, de facer unha oferta turística seria, firme. Quizáis o mellor reunindo a todos os elementos empresariais da zona, pois pode ser. O que ocorre é que a xente ten que tomar conciencia de que isto é agora tiramos ou nos vamos. E sobre todo tamén outro dos elementos que nos estamos incluso a traballar agora é na fórmula de buscar sistemas de cooperativismo. Houbo aquí parcelarias que se fixeron, esas parcelarias agora mesmo vemos que están abandonadas. As parcelarias é a agrupación deses minifundios, desas terras, desas pequenas terras que se agrupan, como ben sabedes, en extensións moito máis grandes para que se poida traballar en producións pois que sean moito maiores. Agora mesmo nos unha idea que estamos a intentar levar adiante é que estamos xuntando pois a eses propietarios de todas esas grandes extensións para ver se lle podemos a ver a posibilidad de que poidamos plantar pois árbores frutais. Nós sabemos que aquí o noso clima é espectacular para que se poidan dar determinados árbores frutais, por exemplo, perais, mazairos, e esa producción si teníamos a posibilidade de poder sacala adiante, e sobre todo si teríamos mercado para colocar esa mercancía, por decirlo de alguna forma. Estamos vendo que temos as condicións naturais para levarlo adiante, que temos a terra. Solamente o que nos falta é que a xente de verdade o crea e que, sobre todo, que nos agrupemos todos. Que isto non é que sea beneficio solamente para un. No, isto é un sistema de cooperativismo. É dicir, que todo mundo teña o seu beneficio. Desa forma, quizáis o mellor. Agora, que a xente, desgraciadamente, cada vez se nos está vindo máis para aquí, para o campo, pero simplemente como saída, porque nas cidades xa que resulta cada vez máis complicado vivir, pois que sexa o mellor unha posibilidade de poder revitalizar a través deses cultivos extensivos, pero de calidade, que por aí podamos ter unha posible saída, pois por o menos para esas familias que vayan chegando, ou incluso para as familias que están aquí e que pois se encontran pois moitos dos seus membros, desgraciadamente, nesa lacra que é o paro. Claro, quedará sempre pendente a acceder a unha comercialización eficaz, non? Eu estuve este fin de semana en Barcelona, este pasado, e ao principio desta semana, entonces sorprendeu-me encontrarme algunhas tendas. Por exemplo, en Cornellá encontrei unha tenda bastante voluminosa en que anunciaba produtos directamente do campo sin intermediarios hasta o consumidor, ¿no? Non sei se iso está funcionando en Cataluña, vos que estás máis presentes aí, Xulio. Pois sí, aí, sí, aí, sí, aí. Concretamente, o fillo está preparando un programa de internet para que, sí, que se titula del campo a la taula. Exactamente. Del campo a la taula, sí, claro, campo a mesa. ¿No? Sí, sí, sí. Que precisamente algúns, a Unión de Payesos e algún máis, pues, están solicitaronlle unha cousa que parece ser que pode ser. Recibiu un premio, un agasallo da universidade a distancia do UOC, está traballando en eso. O sea, que sei que a xente busca cousas para poder modernizar e ao mesmo tempo aproveitar recursos sen ter que pagar máis. No, e ademais de eso, eu podo che dicir que lá no barrio de Belviche, onde vivo eu, pois no mercado, pois teñe nun mercado nunha parada hai ciertos produtos que son chegados esta mañá da horta, elevados a casa, a mesa. Nas aulas. Desde logo que as épocas de crise, evidentemente, fan crear novas fórmulas, non? Evidentemente. E aparte de eso, creo que a crise, de alguna forma, fai aguizar o ingenio. Eso, desde logo. Desde logo. Que non tiña que ser por eso, pero... Pero está claro que nós o que temos que ter claro é que se non empezamos ou se non temos a suficiente inteligencia de optimizar o que temos, me parece que o noso futuro pois quizáis o mellor tarde un pouquiño máis de tempo en clarexar, porque agora mesmo parece que todos non lo pintan oscuro, pero nos temos que ter, eu penso, que as agallas suficientes, e sobre todo tamén ter a fé, e sobre todo a confianza en que as cousas hai que aproveitarlas, e sobre todo aproveitarlas, eu penso que con cabeza. Eu penso que no resto de países desenrolados, aqueles que están en vías de desenrolo, incluso esas que che chaman potencias emergencias, non creo que teñan unha fábrica prácticamente en cada pueblo, en cada casa ou en cada sitio. Eu penso que aí ten que haber moitas máis cousas. Sí. Aquí, evidentemente, nos temos unha serie de potencialidades. Creo que temos que ser o suficientemente inteligentes de saber, sobre todo, convencer, e ademais de convencer, simplemente de ver de que ese traballo de campo que se quere facer agora non é ese traballo de campo de fai 50, 60 ou 70 anos. Agora, gracias a Dios, contamos con os medios técnicos fantásticos e ademais contamos con as comunicacións, que era o que estábamos a falar antes, que nos poden facilitar moito pois esa aposta desas mercadorías, de que eses empresarios pois o mellor pois saiban que van a estar no mercado en un tempo real moi curto, e que sobre todo que é algo que é o máis importante, que ten demanda. E polo tanto, creo que aquí te como presidente do GDR 16, non? Do Laboego, eu creo que viña anunciaste na prensa xa algunha acción deste tipo desde a propio... Efectivamente. Había unha acción que era Consumir para Conservar, que foi unha iniciativa que saiu do GDR. Esa era tan sinxela como que aquí iba a haber xente que iba a estar producindo unha serie de productos, que eses productos iban a ir a restaurantes da zona, e que cada restaurante con ese producto iba a elaborar un prato. Ese prato iba a selle dar a publicidade, en todo o contorno, evidentemente, sobre todo, a idea era facelo na provincia, incluso en toda Galicia, si se podía facer esa proxección ao exterior, moitísimo mellor, pero sobre todo caracterizarse por eso, é dicir, da producción, directamente, o que estaba desfalando un pouco antes, non? Da horta a mesa, bueno, pois aí que facemos ese do campo, metémolo xa xusto na mesa, sin evidentemente intermediarios, pero ademais cun selo de identidade propio. Pois ese é unha das boas propostas, por exemplo. Efectivamente, é un pouco o dinamizar, por decirlo de alguna forma, promover acciones que produzcan, transformen e comercialicen os produtos agrarios propios, non? É un pouco a idea. Efectivamente. Pois genial, non? Genial. Pois isto, e desde o GDR, alguna acción máis así que atruxe algún valor añadido a esta etapa que pasas aí, pois, dirigindo... Sí, outra das accións que se fixo, que evidentemente era máis de comunicación, foi unha iniciativa que liderada por un artista, que era Toño Monteiro, que hicieron aquí o que foi o Bosque Máxico. O Bosque Máxico é unha iniciativa fantástica. O Bosque Máxico está en internet, podedelo consultar, calquera de vos, os ouvintes podedelo consultar. É un acercamento hacia o que a nosa comarca, as comarcas tamén, bueno, sería esta comarca, ya a comarca tamén de Celanova. E, bueno, pois aí desmenuzando, concello por concello, pois nos ofertan pois diferentes rutas de senderismo, gastronomía, un pouco que a xeografía do propio concello, lugares a visitar, lugares onde se pode quedar a dormir, onde pode comer un produto típico, cal é o produto típico da zona. É dicir, é unha páxina web moi ben feita, non é a clásica páxina web o uso que podíamos ter, pois, o mellor nun concello, que máis de información, pois, inda que quede mal decilo eu, pero desa información plana, pero bueno, este quizáis o mellor incluso afonda tamén en outros temas etnográficos de historias. Eu penso que, ademais, tamén creo que levan ahora unha serie de concursos que pode participar a xente, é dicir, que queren facer a páxina moi dinámica. A verdade é que a iniciativa, ao principio, tal como nos a plantexaron, non a acabábamos de ver, porque que veíamos que podía ser a típica páxina web, que podía caer no uso tópico típico de calquera páxina web, de calquera concello, pero non, a verdade é que a páxina foi un éxito, está sendo un éxito, está facendo chegar unha imaxe desta comarca diferente, distinta, e sobre todo que si alguén se mete nela, pois o mellor, si non coñece esa zona, pois o gusanillo, eu penso que sí que lle pode empezar a picar, por lo menos para vir ata aquí. Exactamente. E senón meténdose tamén a propia páxina do Concello de Bande, que seguro que aí ten información suficiente e abondosa para poder coñecer e ver moitas cousas de esa zona, non? Exactamente, eso seguro que sí. Aí seguro que os vamos a invitar a que veñan a ver, pois, dende ese Acuiscuercuernis, o que estábamos a falar, pasando por esas termas que están xusto o carón do Acuiscuercuernis, pois ata a Iglesia Visigótica de Santa Exactamente, Coma, de Santa Coma. Sí, esa, bueno, por eso que llevo a falar, un tiño guardado aquí como era un paño. A guinda do pastel, non é? Pouco menos. A verdade é que para non ser a xoia da corona. A xoia da corona. Estamos falando dun dos elementos que relevantes, máis paradigmáticos do cristianismo en España e dos do século VII que está brillando aí, sucesiva reconstrucción, pero permanecendo sempre viva a Iglesia de Santa Comba de Bande, como decía por aí na tua web de Idolandi, esa perla do arte visigótico hispánico, ¿no? Sí, sí. Esto, desde logo, esto solo justifica facer un viaje de 1000 kilómetros hasta Bande. E disfrutar, non somente facéndolle fotografías, sino contemplando esas cosas. Además, ten unha guía, a persona que eu, na última ocasión que puiden asistir, a persona que abre as portas da igrexa, é unha persona que vive eso e que además disfruta de explicándoche cousas interesantes da propia igrexa, non? Sí, é que a xestión da propia igrexa é cando menos moi curiosa, porque non é a típica xestión o uso que se suele facer, porque que antes esa igrexa, evidentemente, era a igrexa parroquial que había nese tipo, en Santa Comba. Evidentemente, esa igrexa, o propietario, por dicirlo de alguna forma, é a propia igrexa católica. Nos, de alguna forma, o que plantexamos o anterior obispo, era pois facer unha xestión pois similar ao que se poda facer pois no centro de interpretación Acuiscuercuernis ou en calquera outro centro de interpretación. Pero eles nos dixeron que era do pobo, había xestionado o pobo durante séculos e iba a seguir xestionando o pobo. A non nos pareceu ben, tal como non lo plantexou. Esta señora que ademais ela conta con todos os elementos que nos lle podemos aportar desde o concello, nos lle axudamos tamén en cousas de mantenimento do que é o propio entorno da igrexa e na propia igrexa, e sempre estamos vixiantes, evidentemente, de que non pase absolutamente nada, me refiro dentro dos elementos estruturais que sean tanto internos como externos. Sempre estamos vixiantes porque, evidentemente, esa xoia hai que cuidarla, pero con moitísimo, moitísimo mimo. Pero ela, en ese afán, nesa vontade, dende logo que a vive, sempre nos consta que os visitantes que van a Talía a ver a igrexa, pois sempre san bastante contentos do que o que de alguna forma a atención que lle ten ela ali cada vez que se fai esa visita. Por eso que non é un monumento o uso, a súa xestión tampouco é o uso, que nos gustaría o mellor que fora un pouco máis de alguna forma que non fora tan campechana, como se, por decirlo de alguna forma. Estamos traballando nese tema tamén agora co novo obispo de Ourense. Nos pensamos que en breve pois poderemos incluso contar ca rectoral que ten xusto carón para poder ofertar un centro incluso para os visitantes, para que poidan non solamente visitar a igrexa, sino que tamén poidan pois levar algún recordo, ou que ao mellor poidan ter algún lugar onde poidan tomar algún producto típico de Bande, ou incluso pois poidan quedar a dormir. Pero bueno, esos son plans que estamos traballando neles, porque entendemos que, insisto, a principal industria que ten, creo que a Baixa Limia, Bande, Lobios, Loeira, Muiños, Intrimo, o turismo. Muy bien. Bueno, bueno, quedaba únicamente referirse a esas portas que se programaron na etapa de Interreg con Portugal, que ahora están en plena actividade, ¿no? O pleno, por menos, desarrollo para poñerlas en marcha, ¿no? Sí. Efectivamente. Este sigue tamén o seu camiño, ¿no? Sí. Efectivamente. En principio, prácticamente todos os concellos viron o que era o tema de arrenxar ou crear un edificio para poder, por de alguna forma, pues, recibir eses visitantes para amosar o que a comarca. Uh-huh. Non se aporta, xa contábamos con ela, que é o centro de Acus Quercuernis. Uh-huh. Entón, o que nos investimos o diñeiro é, sobre todo, pois, de cara a mellorar ese penoso acceso que ten agora mesmo. Eso que son o alcalde, pero é que as cousas hai que chamalas polo seu nome. Uh-huh. Porque que ese centro de interpretación, esas ruínas, non poden ter esa entrada que ten agora mesmo. Sí. E por eso que esa foi un dos propósitos que tuvemos para ese proxecto de portas. Uh-huh. Gracias a Dios, despois tamén dotaremos con audioguías e con outros elementos, uh-huh, que poidan de alguna forma ilustrar o visitante para que cando veña a visitarnos, que veña a visitar a Acus Quercuernis, pois leve unha impresión bastante mellor da que ata o de agora, pois que non era mala, pero era moi boa, pero que había esas queixas, o mellor por esos accesos, pois claro, que xa desas queixas xa desaparezcan por completo. Moi ben. Claro. Pois ese centro de interpretación, se seguimos as pautas que nos marca Antonio Colmenero, pois será tamén o centro de esa Quercuernia que establece para toda a comarca, ¿no? Claro, como sí, nombre genuino, genérico para toda a comarca. Sí, sí, sí. Desde luego, aquí ya nos empiezan a chamar os cuercuenos otra vez por Colmenero. Bueno. Pero moita gracia nos fallo, profesor, pero bueno, cada vez que me atopo con él, xa lle digo, quieto, que os cuercuenos ya estamos, sí, empezando a estar, sí, un poco asustados, porque si nos cambia a baixa línea por Quercuenia, sí. Bueno, seguirá sendo baixa línea por moitos nomes que llenga. Exactamente. Verdade que nos estaríamos todo o rato, todo o noso programa falando con vostedes, pero a verdade é que, como saben, sabe Xosé, nos temos o tempo bastante medido. Eu entonces teño un recuerdo que va a ser de Radio Cornellá, no 2004, que tuve unha entrevista entrañable tamén con Alfonso Rueda, que actualmente é o vicepresidente da Xunta. En o 2006, Alberto Feijó, claro, que estuvo por aí tamén de visita antes de ser presidente, claro. Muy ben. Pois non seguiremos nesta mesma liña que tú xa encetaches hai tempo. Exactamente. Bueno, de momento é o señor alcalde de Bande, que tamén é secretario da Diputación. Que ten xuventude suficiente para sorprendernos con eses niveles que estuvamos nombrando. Sí, sí, porque él pertence á Diputación, coido que é secretario de xestión na Diputación, posiblemente agora coa nova Xunta de Galicia a mellor sube un escalón máis, salta. Non lle poñas límites, que aí hai moito potencial. Moi ben. Pois nos desexamos de moitísimo éxito na súa carreira política e tamén, como non, no sei o que facer nesa baixa línea que tanto queremos e admiramos. Pois eu digo que veñan moitas persoas como él. Exactamente. Pois moitísimas gracias por as alabanzas. A verdade é que eu sigo dicindo o mismo. Empecé casi pondome roxo, creo que remato casi igual de roxo. E a mí no sé cuándo que... por aí cuando... A ver si a tendencia vai a desaparecer. No, a verdade é que me sonroxo, a verdade é que, vale, que se agradece moitísimo, pero dende logo que estes minutos son os que realmente pois disfruta un, sobre todo con xente que ten un dominio desta zona, desta comarca, como por exemplo Xosé Lamela, co que sempre é un placer falar, estar e sobre todo compartir momentos, que de algún viaxe a Portugal ainda me lembro agora, que moito cariño ademais, dende logo que un non sabe desas persoas con as que un non se aburre nunca, e dende logo que sempre aprendes cousas novas. Mm. O galla que efectivamente esta baixa línea sigamos acordando e sobre todo que vayamos a acordando cada vez mellor, que dunha vez paremos esta sangría de poboación, de xente, e sobre todo que nos axuden un pouquiño a recuperar, a exhumar ese trozo de historia que, ao fin e ao cabo, non é solamente nosa, eu penso que tamén é un trozo de historia moi importante de Galicia. Exactamente. Exactamente, sí, sí. Pois eso facemos cada fin de semana, conectando con Xosé, cada veces que pode, non sempre, pero que lle agradecemos moitísimo tanto a súa participación e colaboración como aos convidados que sempre nos trae interesantísimos, como neste caso vostede. Señor alcalde, moitas gracias. Moitas gracias a vostedes, enhoraboa polo seu programa. Deseo tamén os mesmos éxitos. Moitas gracias. Pois, parabéns. Hasta a próxima semana. Hasta a próxima semana, Xosé. Vale, despedimos-vos con música do Luar na Lubre, que lembra ao noso Don Gaifeiros, que, bueno, recordou precisamente o señor Santalices, non? Young xeina sete anos hai.